ele da mi ara re lo de o iwo ri mi ko a ba mi gbo o kiki ti e mi ri yen ogun to le ni ah be mama bogun lugo oro ara ele o aya se bi o ti mo ba jina sile re o aya se bi ti mo ba soro di si o o ba rere asiko mi ko dara o ba rere o ti sona mi ni re o ba rere o asiko mi ko dara o jeje mi mo duko sile mi o jeje mi mo duko so dede mi ye baba mi lo pe mi o ni ki wa ohun lori mi o fa mi jade lo ku eru ogo wa de tan araye kipe kakiri ogo de tan araye kipe kakiri emi tara o feri tele na re o emi tebi o feri tele na re ogo wa de tan mu wa n gbadura ko wo tele o ogo de tan mu wa n gbadura ko wo tele o ogo ko le de o sa ni mu n gbadura o e rara pegan mi aye mi eta ole te o sha ni mu gbadura o erora pe gan mi aye mi le da.